Naam, tunaendelea. Hili ni kundi la kwanza. Sasa tunakuja katika kundi la pili ambalo watu wanaweka katika simu zao sasa kama alivyosema Sheikh, wa minhum man yushghilu al-lahadhat al-intidhar, na kuna wengine ambao wanaweka katika simu zao ili apate kujua kwamba simu imeingia, incoming call, ile ringtone, au ni kwamba anakusikilizisha wewe, anaweka al-Qur'an au dhikri wa nahu dhalika, na mfano wa mambo kama hayo. Anasema wa inna nubla al-hadaf fi hadha la yuwassighu, lakini lengo kuu katika hii mtu kuweka Qur'an kama ndo ringtone yake au dhikri au hadithi au mawaidha au chochote, ni kwamba haifikiwi lengo lake. Anasema li'anna tahakkuma fi al-uquf 'ala ru'usi ayati al-Qur'an al-Karim au 'ala al-maqta' al-munasib min al-hadith ghayru mumkin. Ikiwa mtu ataweka tuseme Qur'an, simu imeita, sasa kuamua kwamba sasa nataka uniamue nipokee hii simu, lakini siipokei mpaka mwisho wa aya igote aya, au hadithi sipokei hii mpaka ifike mwisho hadithi hii, jambo hili ghairu mumkin, sema impossible, haiwezekani. Ikawa simu inaita na umeweka Qur'ani, aya inasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, ndo unaipokea unaisubiri mpaka mwisho. Hii sidhani kama hivyo. Mara nyingi ni kwamba wala taqrabu zina, naam naam, halo halo halo halo halo, basi basi, ya ayuha alladhina amanu kutiba, naam halo halo. Hivi ndivyo tunavyofanya. Sasa nasema shaka kuisubiria aya mpaka mwisho huwezi, au kusikiria hadithi mpaka mwisho huwezi, au wengine wanaweka mawaidha. Mawaidha nani? Mawaidha mazuri ya shekhe fulani bana. Kwa hivyo ninaweka mie, ni ringing tone yangu kilia vile mawaidha. Shekhe anazungumza mawaidha katikati ya mazungumzo yake. Halo? Halo? Shekhe ndio anazungumza. Jambo hili haliwezekani. Kwa hiyo mara nyingi watu wanakata aya, wanakata hadithi, wanakata mawaidha. Hainakuwa ni vitu ambavyo si vyenye kudhiridhika kisheria. Na hili tutalimalizia kwa alipoulizwa Sheikh Fauzani hafidhahullah kuhusu habari ya matumizi haya. Anasema ameulizwa swala fi waqtina alhadir, katika zama zetu za sasa, kathura man mahum jawalati bihadhihi nagmat, wengi wana hizi ringing tones hizi, lakini wengine vile vile wana Qur'an au yadhharu sauti adhan, inalia sauti ya adhan au sauti takbir au Allahu akbar Allahu akbar au. Shekhe ameuliza, je, nini hukumu hii? Fauzani akajibu, la yajuzu istimalu al adhkar, haijuzu kutumia ringing tone ikawa ni zile adhkari, wala sayyima, na hasa hasa al-Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, fil jawalati, katika hizi mobile phone. Sheikh anasema haifai kabisa, badala an munabbih alladhi yataharaka inda al-mukamala al-mukalama, badala mtu kutumia hizi kama tuleza saibi zile al-jiras al-adi, anaacha zile, mtu anatumia Qur'ani kwamba ndio wito wa simu yake. Anasema kwamba wa innama fayadhau munabbiha laysa fihi nakhmatun musika. Kwa hiyo mtu ajaribu kuweka kengele, wito ambao ulikuwa ndani yake si music. Wa innama huwa munabbiha adi, weka ile kengele ilikuwa ya kawaida, mfano kamunabbihi saa, kama vile kengele ya saa inalia unapokea simu yako, au titing titing titing unapokea simu yako, au aljaras alkhafif, au kengele iliyokuwa ya hafifu kabisa. Wa amma wada aladhkari walquran, ama kuweka adhkari na Qurani kwamba ndio wimbo nini, ndio utasema ringing tone yako, waladhan mahalu dhalika, kuweka adhani na Qurani na vitu vingine kama hivyo ni min al-istihanati lil-Qur'an bil-Qur'an, ni suala hili, anasema Sheikh Fauzan, ni kuidhalilisha Qur'ani. Naam, Qur'ani ni kuidhalilisha. Haiwezekani Qur'ani iwe ndiyo kitu ambacho wewe unakifanya kwamba ndiyo kikuite katika simu yako. Unaona baadhi ya maneno, baadhi ya mashehe wakaandika kwamba fa inna Allah ta'ala anzala al-Qur'ana liyakuna kitabu hidayatun yahdi lizati hiya aqwam. Allah ameiteremsha Qur'an iwe ni kitabu cha kuongoza watu katika njia iliyo sawa. Fayuqra, Qur'an inasoma. Wayurattal, na Qur'an inasoma mudattal. Waitadabbar, na inazingatiwa. Wayumalu biha bima fihi, na Qur'an inatekelezewa yale yaliyomo. La yakunu, Qur'an haiwezi ikawa wasilatu tanbihi, kwamba ndiyo chombo cha mtu kumtanabahisha kwamba simu imeingia. Kwa nini watu wanafanya hivyo? Kwanza ni kwa sababu ya ujinga, aljahli. Hawajui maskini kwamba Qur'ani, maneno ya Allah, kalamullah almunazzal, yaliyoteremshwa kutoka juu, mutaabbad, maneno ambayo yalikuwa ni yenye yakisomwa yanakuwa katika hali ambayo mtu anapata thawabu. Hawajui maskini hilo. Kwa hiyo watu wengi wanadhania, kwani kuna ubaya gani Qur'ani nayo jamani? Qur'ani naona sasa anaona ucha Mungu ule. Wengine wanaweka Abdul Basit hapo. Abdul Basit anaa duha wallaili iza saje. Halo, halo, halo. Sasa anaonekana kwamba ah, jamani mcha Mungu ule ana simu yake Qur'ani tu. Kumbe maskini anaingia katika hali ya kimakosa makubwa kabisa kabisa. Wengine wanaona waweke mpaka ile tola al-badr alaina. Ya wimbo wa Umul Kulthum ule. Sema ah, usi wa Kiarabu tu. Kwani una tatizo gani? Hii nyimbo ya Kiarabu hizi. Tena Umul Kulthum tola al-badr alaina. Wengine wanaweka makasida, wengine nini wanacha yale mambo yao ya kisufi yale. Ushawahi kumsikia mtu eh simu lake linaita halo, nam isufi kubwa hilo. Kwa hiyo ndugu zangu, ni twasema haifai kuweka Qur'ani na vile vile mambo ya music. Naam, tunaendelea kwa wale ambao wenye vitabu fungua ukurasa wa 21 chini hapo kabisa, istimalu hatifu ghairak, yani adabu nyingine tutaisoma leo ni kutumia simu ya mwenzako. Istimalu hatif ghairak, kutumia simu ya mwenzako. Hapa pana adabu ambayo shekhe anataka kutufundisha. Anasema shekhe Abu Zaid rahimahullah, ijtahid, yani fanyo kama unavyoweza, jitahidi mastata'ata kama unavyoweza, fi tarkil istimali, katika jambo hili la kuacha kutumia lihatifi ghairak, simu ya mwenzio. Ijtahid, jitahidi mastata'ata kama kadiri unavyoweza, epuka sana, yani jitahidi sana kuwa mbali. Jitahidi sana fi tarkil istima, yani jitahidi kuacha kutumia simu ya mwenzio. Fa in alja'atka haja, hata kama ikikutokezea haja. Alja'atka, ikikutokezea wewe dharura, basi jitahidi acha kutumia simu ya mwenzako. Jitahidi kabisa. Fahdhar istimalu hatifahu, jihadhari kutumia simu yake mwenzio. Fahdhar, jihadhari kutumia simu yake. Illa, isipokuwa, baada talattufi biistidhanihi, ila baada ya kumuomba kwa unyenyekevu. Istidhanihi yani kumuomba ruksa yake, tena talattuf, lutf, yani kwa upole, bana afwan, naomba simu yangu, nitumie simu yako kidogo, au lab simu yangu imemaliza chaji na kuna jambo muhimu sana, au simu yangu imemaliza credit yani muda maongezi, kwa hiyo naomba kidogo nitumie simu yako. Hii inaitwa talattuf biistidhani, yani kwa upole unamuomba idhini yake utumie simu yake. Wala tatlubu alidhna, wala usiombe ruksa ya kutumia simu yake rafiki yako. Min qalilin dhatal yadi, nini maana qalili za taliyadi, akusudia baada ya wewe kuitia mkononi ushaichukua ndio unamwambia sasa bwana kidogo natumia simu. Ah, kabla hujaichukua umuombe, na isiyo kwamba ushaichukua simu ndio naomba basi naomba bwana kupiga simu. Kwa hivyo hii inakuwa si adabu, wala min dhaiqi nafsin, wala usimuombe katika hali ambayo ile unamnganganiza kupumua kwa shida, bwana nakuomba basi bwana naomba tafadhali bwana nakuwa wala min dhaiqi nafs ya'dhanu, atakuruhusu utumie, lakini wahuwa mutabarrim ananungunika, mutabarrim anahuzunika kwamba ah bwana achukua bwana piga, lakini mimi amekuwa. Kwa hiyo moja katika adabu za simu, jitahidi kwamba usitumie simu ya mwenzio. Ikiwa hakuna budi, basi muombe tena kwa unyenyekevu akuruhusu, ndio pale ndio unaweza kutumia simu ya mwenzio. Kuna ile hali watu tu wanaona kwamba ah si fulani bwana anachukua simu yake anaipia, kisha baadaye inaweza kuwa ni kuna ugomvi mkubwa, amepiga simu namba, pengine namba ile ni namba ambayo hailike. Mara nyingi matumizi haya ya simu hasa katika zama zetu hizi, vile vile mtu awe carefully asiruhusu simu yake kutumika na mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu simu zote zimesajiliwa, na kusajiliwa maana yake zimesajiliwa kielektronic, picha na dole gumba. Kwa hiyo ukipiga tu simu wenye mambo yao wanajua nani Abu Arkam yuko mtaa wa Morogoro anaongea, ndio huyu huyu shamaliza basi. Kwa hiyo ukimpa mtu simu yako aitumie, anaweza akaitumia katika mambo ya uhalifu, unakuja kukamata wewe pingu mkononi, mimi ni mambo ya hapa muda huu siku fulani tarehe fulani, na ulikuwa umejibanza juu yani katika sehemu ya uchochoro fulani, umepiga simu hii ya uhalifu hii. Mie siye. Sasa haya, hizi adabu za simu ni kwamba mtu asitumie simu ya mwenzie isipokuwa kwa idhini yake. Na vile vile usikubali simu yako itumike bure bure tu, watu wanaipiga kila mtu, nazima simu yako kidogo napiga, nazima kidogo napiga WhatsApp, nazima kidogo usikubali. Mungu, miongoni mwa adabu za simu ni watu kuto kutumiana simu zao, kila mmoja atumie simu yake kama ilivyosajiliwa katika huko TCRA. Lakini vile vile jambo jingine la msingi katika hapa ni kwamba mtu, adabu za simu, usipokee simu ya mwenzi ambayo sio ya kwako. Umekaa zio kaika simu bana kidogo naenda kujisaidia kidogo msalani, au kaiweka kidogo nakuja, lakini kaiweka sasa mara imepigwa simu. Kwa hiyo wewe unaipokea simu si ya kwako, hili ni kosa. Adabu za simu, usipokee simu ya kwako, iache mpaka simu ile imalize, tunasema ikatike kwa Kiswahili. Simu imekatika, imepigwa mara tatu, ndio hiyo ndo adabu ya simu. Atapiga tena unaiangalia tu mpaka inakatika, atapiga tena unaiangalia tu mpaka inakatika. Akija mwenyewe anamwambia simu imepigwa mara hizi mara tatu, anojua hakulaumu kwa kumwambia mbona hujapokea, kwa sababu anajua kwamba adabu za simu, simu iliyokuwa si yako usipokee. Na kama hivi mtu hajui hili, adabu hii, anaweza akakumbana na mambo ambayo yakamkirihisha kwa kupokea simu iliyokuwa si yako. Inawezekana simu si yako inalia, mzee labda kina msalani, si kina wapi, kaiacha kidogo, ukaona lazima nipokee. Sasa ile kupokea tu, mwana haramu mkubwa wewe, umezaliwa wewe guest wewe. Mie siye Juma ameenda chooni. Ukome kupokea simu za watu. Naona sasa kazi hiyo. Sasa mtu kupokea simu hizi unaweza kwa pengine hii simu ile mtu anamdai. Kila kimpigia apokee, kila kimpigia apokee, alipopokea ndo akasema hapo hapo, mwana haramu mkubwa wewe, mjambazi. Sasa upokeaji wa simu iliyokuwa sia kwako si adabu katika simu. Iache mpaka ilie. Na haya vile vile tutakuja kuyaangalia katika matumizi au adabu za simu majumbani baina mke na mume. Tutakuja kuielezea topic hii. Je, simu ya mke inaita wewe mume utapokee? simu ya mume inaita, je mke apokee? Tutakuja kuiangalia, hii itakuwa ni mada maalum. Kwa leo inshallah tutafika hapa, tutaendelea juma lijalo na maelezo mengine. Kesho inshallah darsa ya Qur'ani kama kawaida. Akulu hadha astaghfirullah li wa lakum. Naam, kuna swali hapa nimeulizwa, limeletwa kwenye karatasi. Sheikh anauliza, alisoma kama lilivyo hapa Ilala, miaka ya nyuma alikuja Juma Balo na mziki wake, lakini ala zake zilikuwa sawa na hizi wanazotumia kina mama kwenye dufu zao. Je, nazo zinahesabika katika katazo hilo la Mtume sallallahu alaihi wasallam? Naam, swala hili nafikiri lilikuwa limejibika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ya kwamba yastahilluna, utakuja watu watakuja kuhalalisha almaazif. Almaazif ikafasiriwa na wanazuoni wote, tukaanza na tafsiri ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, anasema ni alat allahu, vyombo vyote vya muziki, musical instrument yoyote, basi inaingia katika uharamu almaazif. Wengine mfano Imamu Dhahabi akaja akaeleza kama vile zile gitaa na vingine vinginevyo, na wengine tukaja tukaona kwamba wamesema ni almaazif ya dufuf, ni madufu haya vile vile yanaingia katika almaazif. Sasa labda hapa mtu amechanganyikiwa tu kuona kwamba hizo yani zana za Juma Balo yani zinafanana na zana na hili dufu ambalo linakuja katika hali ambayo ni mbona halali. Labda tukubaliane kwamba suala la dufu kwa mujibu wa kisheria ni kwamba linaingia katika uharamu, isipokuwa wanawake wameruhusiwa kupiga dufu, tena basi katika sehemu maalum, katika masala ya maharusi wako wao peke yao wanaruhusiwa kupiga dufu wanawake. Kwa hiyo kama mtu atakuwa afananiza kwamba dufu itakuwa ni halali kwa upande huo, basi Juma Balo kama atakuwa ametumia nayo, yeye itakuwa Juma Balo ameingia katika uharamu, kwa sababu yeye ni mwanamme, waloruhusiwa ni wanawake. Basi na halafu vile vile dufu izidifu kwamba mtu anahisi akaona kwamba si dufu tu lapigwa, kuna uharamu gani? Kumbe uharamu unakuja mkubwa zaidi pale dufu au wanawake, sasa tuseme si ndio wameruhusiwa. Sasa uharamu unakuja sasa, mwanamke anapiga dufu lakini anaingia katika uharamu, ikawa ile dufu imefunganishwa na vitu pembeni ambavyo vinatoa sauti kama vile vibangili bangili, kwa hivyo linapigwa dufu na vile vitu pembeni vinacheza, basi pale ndio uharamu mkubwa kabisa. Kwa nafikiri hili swala litakuwa litorejiku ya kwamba Juma Balo atakuwa ameingia katika uharamu wa kupiga hizo zana ambazo zafanana na za wanawake, kwa sababu wanaume hawajaruhusiwa kupiga dufu. Allahu alam, Allah ndiye mjuzi zaidi inshallah.